خدمت کتاب ملامه جهان می توان گرفت آیا افشای راز خلوتیان خواست کرد چند شکر خدا که سر دلش در زبان دم زند از رنگ و بوی دوست از زیت سبا از زیت سبا لفظش در دهان گرفت Thank you. که در سینه من از خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت آسوده بر کنار چو سرگار می شدم دوران چو نقطه آب رسم در میان گرفتم شدن به کوی مغان خواهم شدن به کوی مغان آسین فشان زین فتنه ها که دامن آخر زمان Oh, you are بربرگ گل به خون شاید نشته خنجر که پاخته شد خنجر که پاخته شد میگم Thank you.